देखिए, मैं मिसाल से समझा दूं कि ये मेरा वजूद है, आपका वजूद है, दो मन का, डेढ़ मन का वजूद है कि नहीं? एवरेज डेढ़ मन का तो होगा, मेरा तो खैर दो मन से भी ज़ाइद है। अब इसमें एक दिमाग है, उसका वजन कितना होगा? वो पाव भर का, डेढ़ पाव का, आज सिर का, इतना ही होगा? लेकिन सारे वजूद को कंट्रोल करता कि नहीं? ये मेरा हाथ पकड़ सकता है किसी चीज को, लेकिन किस शय को पकड़े, किसको ना पकड़े, इसका फैसला हाथ कर सकता? ये तो दिमाग से होगा। यहां से हुक्म आएगा, ये सांप है मत पकड़ना, और यहां से आएगा लकड़ी है पकड़ लो, उठा लो। पांव चल सकते हैं, किधर चले किधर ना चले कौन फैसला करेगा? दिमाग। यहां से ऑर्डर आता है कि चलो, तो दिमाग पांव चलना शुरू कर देते। जबान बोलती है, फैसला कौन करता है क्या बोलना है? दिमाग। तो मेरे पूरे इस वजूद को कंट्रोल क्या कर रहा है? दिमाग। उसकी रेशियो प्रोपोर्शन क्या बनेगी दो मन के मुकाबले में आज से? इसी तरीके पर आप समझिए कि इंसानी माशरे में वो ब्रेन ट्रस्ट जो है, इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी होती बहुत कम है लेकिन बड़ी अहम होती है, जिधर का उधर रुख हो जाएगा, जिस तरफ उनका रुख हो जाएगा उधर माशरा खुद ब खुद चल पड़ता है। ये जो इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी है, ये वास से किसी बात को नहीं मानती, वास सुनने को तैयार नहीं। इसका तकाजा क्या होता है? अकल से बात करो, दलील लाओ, दलील से मानो, दलील से मनवाओ, है कि नहीं? बल्कि मैंने आपको बताया था, कहीं वाज हो रहा हो तो मुस्कुराते रहते, अव्वल तो आएंगे नहीं, कहीं फंस गए मजबूरी को तो जेर लब मुस्कुराते रहेंगे कि ये वाज फरमा रहे हैं भाई, को अकल से बात करो, को दलील से बात करो। अब ये कह देना तो आसान है, फ्राइड का नजरिया बड़ा गुमराह है, बहुत गलत है, भाई दलील से साबित भी करो। ये कहना आसान है, मार्क्स का नजरिया कुफर है, लेकिन कुछ साबित तो करो उसमें क्या खराबी है। ये है असल में जो सबसे टॉप के लेवल की तबलीग है, वो ये है, दलील से, बुरहान से, गलत नजरियात का अकली दलाइल से इब्ताल। ये बात यूं गलत है, ये नजरिया बातिल है, ये तसव्वुर सही नहीं है, दलील से साबित किया जाए। ये है किसके लिए? इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी के लिए। इसको कहा उदो इला सबील रब्बे का बिल हिकमत, विजडम के साथ, दानाई के साथ, अकली दलाई के साथ, बराहीन के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ। दूसरा लेवल क्या है अवामुन नास का? वो लेवल है आम लोग, उनके जहनों में कोई खन्नास नहीं, कोई गलत नजरिया नहीं, उन्होंने तो जैसे आप कहते हैं क्लीन स्लेट्स हैं, उसके ऊपर आप जो चाहे लिख दें, और अगर किसी स्लेट पर पहले से लिखा हुआ है तो पहले उसे साफ करना पड़ता है तब लिखेंगे। तो वो जो होते हैं जहीन अकलियत, उनके तो जहनों की पहले सफाई करनी पड़ती है। अगर डार्विन का नजरिया बैठा हुआ है तो वो निकालेंगे तो कुरान मजीद में जो आया है किस्सा आदम और इबलीस सात मरतबा, वो डार्विन का नजरिया निकलेगा तो बैठेगा ना, वो डार्विन का नजरिया वहां है, वो हिजाब बना हुआ है, वो किस्सा आदम और इबलीस को पढ़ता हुआ मुस्कुराता हुआ गुजर जाता है। क्या बचगाना बातें हो रही, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, उसके जहन में बैठा हुआ डार्विन का फलसफा। अब पहले वो डार्विन का फलसफा, इसी को कहा है ना किसी ने कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने, तेरा कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। जहन बदला गया, फिक्र बदली गई, सोच बदली गई, कहीं डार्विन है, कहीं फ्राइड है, कहीं मार्क्स है, कहीं एडलर है, कहीं बर्ट्रेंड रसल है, कहीं सार्त्रे है, ये जहनों के अंदर तो ये बैठे हुए हैं, तो अब कहां से बात आए? इसी को कहा था अकबर अलाबादी ने कि गजाली और रूमी की भला कौन सुनेगा, महफिल में छिड़ा नगमे स्पेंसरो मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल, उसका फलसफा ये है, उसने ये फरमाया है, जिसके दिमाग में यह बैठा हुआ है वो गजाली की बात कहां सुनेगा, रूमी की बात उसके पल्ले कहां पड़ेगी। तो उसके लिए तो है वो बड़ा कठिन काम, और कठिन काम होने ही की वजह से हम करते नहीं। अवामुन नास में वास से नसीहत करना, तबलीग करना ये आसान है, लिहाजा हमारे यहां इस वक्त जो काम होता है वो इसी बुनियाद पर होता है, इसी लेवल पर होता है, वाज है, नसीहत है, میں اس کی نفی نہیں کر رہا، عوام کے لیے وہی مفید ہے۔ عوام کو آپ خامخواہ فلسفے پڑھانے بیٹھ جائے تو یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، وہ کیا ہے؟ واعظ۔ اور واعظ جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، واعظ بہت ہی مفید ہے، بشرطے کے دماغ میں کوئی خناس نہ ہو، فطور نہ ہو، کوئی غلط نظریے بیٹھے ہوئے نہ ہو۔ تو از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے بات نکلے گی اور دل میں جا لگے گی۔ صرف یہ ہے کہ عوام الناس ایک بات کے بارے میں جان لیجئے، بڑے حساس ہوتے ہیں۔ یہ تو چونکہ در حقیقت کوئی عقلی علمی بات نہیں ہوتی، یہ احساس ہوتا ہے۔ اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شخص اپنی دھونس جمانا چاہ رہا ہے، یہ میرے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنا چاہتا ہے، تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر محسوس کریں کہ یہ میرا مخلص ہے، میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی کے لیے بات کہہ رہا ہے، اس نے کوئی دھندا نہیں بنایا ہوا، اس نے یہ پروفیشن نہیں اختیار کیا ہوا، بلکہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ بات کہہ رہا ہے، تو وہ بات واقعتاً دل سے نکلی ہوئی بات دل میں جا کے اثر لگے۔ یہ ہے عوام الناس کے لیے۔ اب تیسرا لیول ہے، وہ جو آپ کا معاشرہ ہے، قادیانی مبلغین بھی موجود ہے کہ نہیں، عیسائی بھی موجود ہے کہ نہیں، پاکستان میں تبلیغ ہو رہی ہے عیسائیت کی، اور ان کے اعداد و شمار پڑھیے، کتنے لوگ ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے ہیں پاکستان بننے کے بعد، پاکستان میں کتنے نئے چرچ ہیں کہ جو تعمیر ہوئے پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد، ان کے مشنز کی رپورٹ پڑھیے، رونا آتا۔ وہ کیوں ہے کہ ان کے پروفیشنز ہیں، پروفیشنل پادری ہیں، بڑی ٹریننگز لے کر آتے ہیں، کروڑوں روپے کے بجٹ ہیں ان کے مشنز کے، پوری پوری حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح چٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ان کا ایک اثر قائم ہو جائے، جس چیز کا نام آپ مناظرہ کہتے ہیں، اور آج ہمارے بعض تعلیم یافتہ لوگ مناظرے کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں، بری چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ مناظرہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے عوام جو ہیں ان کے زیر اثر آ جائیں گے۔